أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Bu hafta Kitab-ı Tevhid'den işleyeceğimiz bab bölümün adı şu: Bab Mece'e Fissihir, sihir hakkında gelenler babı diye bir başlık açmış. Burada sihrin çeşitleri, sihrin hükmü, yapanın hükmü, bununla alakalı biraz tafsilat getirecek. Şimdi her şeyden önce şunu belirtmekte fayda var. İslam tarihi içerisinde sihrin insana etkisini reddeden tek taife Mutezile'dir. Aleykümselam. Şimdi Mutezile'nin de bunu inkar etmesinin sonuç itibariyle bir dayanağı var, bir mastarı var. O da nedir? Mutezile'nin temel özelliği nedir? Mutezile akılcıdır. Tamam, oturun hadi. Bırak şimdi doku. Otur. Şimdi Mutezile'nin temel özelliği ne dedik? Akılcıdır. Akılcı oldukları için demişler ki sihir insana tesir etmez demişler. Aleykümselam. Felak ve Nas sureleri. Kur'an'da var olan Felak ve Nas surelerinin nuzul sebebini tefsir kitaplarından açıp bakarsanız, irdelerseniz göreceksiniz ki Felak ve Nas surelerine üzerine nazil olmuş, peygamberin sihir etkisi altında kalması üzerine nazil olmuş. Şimdi Buhari ve Müslim'deki rivayetlere bakarsanız sihirle alakalı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için der ki Felak ve Nas inene kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme cin, ins hepsi nazar ederlerdi. Hepsinin nazarı isabet ederdi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Ne zaman ki Muavvezeteyn indi, yani Felak ve Nas sureleri indi, Resulullah bundan sonra aleyhissalatü vesselam Allah'a neyle sığındı? Felak ve Nas sureleriyle, sihir, şeytan, nazar gibi şeylerden Allah'a sığınmıştır. O yüzden Felak ve Nas suresi bu şerli şeylerden Allah'a sığınmak isteyen insanın yapacağı ilk şeyler. Şimdi burada dedik ya, Mutezile şimdi bize geliyorlar. Diyorlar ki özellikle günümüz Mutezilesi ve önceki Mutezile fark etmez, menheçleridir. Diyorlar ki Allah'ın peygamberine şeytan nasıl tasallut eder? Sihir nasıl isabet eder diyorlar. Ve diyorlar ki eğer peygambere sihir isabet ettiyse diyorlar, haşa bu peygamberin nübüvvetinde eksikliktir diyorlar. Haşa, peygamberliğinde eksikliktir. Böyle bir söz söyleyen hatta kafirdir diyorlar bize. Sihri ispat ettiğimiz için zaten Mutezile'nin birçoğu ehli sünnete kafir demişler zaman içerisinde. Ama Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın sihre uğraması şu manaya gelmez. Onun nübüvvetin eksik olduğu manasına gelmez. Neden? Birkaç yönden biz cevap veririz. Öncelikle peygamber, biliyoruz ki sihrin dışında bazı hastalıklara yakalanırdı değil mi? Mesela grip, ateş hastalığı, öyle değil mi? Buna benzer diğer insanın tabii olan, her insanın yaşayabileceği hastalıkları yaşıyordu peygamber. Ve ölüm sekeratında da zaten, ölüm anında da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz ölümünden birkaç gün önce namaz bile kıldıramadı. Abdest almaya kalktı, bayıldı. Öyle ağır hastalıklar geçirdi. Nasıl ki bu hastalıklar peygamberin peygamberliğine noksanlık getirmiyorsa sihir de bir hastalıktır ve sihir de peygamberin nübüvvetine ne getirmez? Noksanlık getirmez haşa. Burada getiriyor, başka bir akıl daha yürütüyorlar. Diyorlar ki rivayetlerde ne geçiyor? Peygamber sasın hanımına yaklaştığını zannediyor, banyo yapıyor. Halbuki yaklaşmamış vesaire, buna benzer şeyler, rivayetler. Şimdi bunların hiçbirisi gene onların iddia ettiği gibi peygamberin nübüvvetine eksiklik getirmez. Neden getirmez? Çünkü Resulullah vahye bir şey karıştırmamıştır aklının o gittiği vakitlerde, haşa. Yani normal Resulullah namazı 4 rekat kılacakken 2 rekat kılmış mıdır? Sabittir, kılmıştır. Haşa, bu nübüvvetin eksiklik mi haşa? Veya Allah'ın dinini haşa eksik mi bize şey yaptı? Haşa. Öyle değil. O da bizim gibi bir beşerdi. Böyle arızlar, böyle sıkıntılar ondan da ortaya çıkabilirdi. O yüzden Kadıyyat el-Maliki, Malikilerin büyüklerinden olan İmam Nevevi'nin de hocasıdır. Hep ondan nakil yapar. Kadıyyat dedi ki, Kadıyyat dedi ki diye. Kadıyat rahimehullah çok şiddetli bir şekilde, şerit bir şekilde Mutezile'ye reddiyeler veriyor bu konuda sihrin hakikati noktasında. Ehli sünnet icmayla, ittifakla sihrin insana tesir edebileceğini ama tabii çeşitliliklerinin olduğunu söylüyor. İbnül Kayyim de Tıbb-ı Nebevi'de sihri anlatırken diyor ki Resulullah'a aleyhissalatü vesselam isabet eden sihir sadece diyor beyninin damarlarından bir tanesini tahrifat yapmıştı. O da böyle bazı şeyleri ona tahayyülat oluyordu. Sanki yaptığı bir tereddüte düşüyordu. Bu kadardır diyor ve peygamberin başına gelen bu sihir, bu şey bir noksanlık değildir diyor. Ve ehli sünnet de az önce de söylediğim gibi icma ile ne yapmışlar bunu? Kabul etmişler. Zaten önceki ümmetler de bu hakikati kabul ediyorlar. Ve bu bapta o yüzden şeyhimizin getirdiği, Allah ona rahmet etsin, Muhammed İbni Abdülvahhab'ın getirdiği ilk ayet, Bakara suresi 102. ayet. Vettabe'u ma tetlu şeyatinu ala mulki Süleyman ve ma kefere Süleyman velakinne şeyatine keferu. Diyor ki Allah subhanahu ve teala Süleyman kafir olmadı fakat şeytanlar kafir oldular diyor. Yuallimunen nase sihre ve ma unzile alel melekeni bi Babil Harut ve Marut. Onlar kimden? Şeytanlardan büyüleri öğrendiler. Babil'e inen Harut ve Marut adında iki melek dedi ki innema nahnu fitnetun fela tekfur. Biz fitneyiz. Sakın kafir olmayın dediler. Şimdi zahir ayet okunduğu zaman ne zannediyor çoğu Müslüman da dahil olmak üzere? Babil'e inen Harut'la Marut insanlara sihri öğretti diyebiliyorlar ki ayetin zahirinden bunun anlaşılması çok normaldi. Bu konuda İbni Kesir Rahimeullah tefsirinde birkaç tane rivayet naklediyor. Bir tanesi diyor ki evet diyor Babil'e inen Harut'la Marut insanlara sihri öğrettiler. Bu tıpkı şunun gibidir diyor. Yapın manasında değil. Şöyledir. Mesela Müslüman bir alim diyor. Şirkin ne olduğunu da bilir, tevhidin ne olduğunu da bilir diyor. Ama neyle amel eder? Tevhidle amel eder. Tıpkı bizim mesela demokrasi küfrünün ne olduğunu bilmemiz gibidir. Demos ve keratos kelimelerinden oluşur. Biri halk demektir, biri egemenlik demektir. Öyle değil mi? Biz bu şirki biliyoruz, batılı biliyoruz. Gelen birine anlattıktan sonra o adam gidip demokrat olursa bizim suçumuz değil mi? O adamın kendi yaptığı iştir. Ve birinci tefsirini bu şekilde yapmışlar. Babil'e inen Harut'la Marut demişler. Babil neresi? Bugünkü Irak. Babil'e inen Harut'la Marut ki yeryüzünde insanlık tarihinde ilk yapılan büyü o zamandır. Rivayetler, İsrailiyatlar bunu gösterir bize. O Babil'e inen Harut'la Marut'un sihir öğrettiği insanlar ne yaptılar? Bununla amel ettiler. Küfür işleyerek sihir yaptılar. İkinci, şöyle bir tefsir getiriyorlar. Diyorlar ki melekler onlara sihri öğretmedi. Melekler onlara bazı kelimeler öğretti. Şeytanlar o kelimelerden sihri öğrettiler. Mesela bunun günümüz vakıasında biraz bilmemiz lazım ki şey olsun daha anlaşılır olsun. Bugünkü bütün sihirbazlar, bütün büyücüler neyden sihir yapıyorlar? Allah'ın kelamından yapıyorlar. Nasıl oluyor derseniz şöyle oluyor. Birkaç tane biliyorum. Hani insanlar yapsın diye değil anlamaları için anlatıyorum. Allah korusun küfürdür kafir olur bunu yapan bir insan. Mesela karıyla kocaya ayırma sihri. Bunlar çok basit. Google'a yazıyorsunuz. İşte ukala bir şey Google var. Yazıyorsunuz. İşte karıyla koca nasıl ayrılır sihri. O size hemen getiriyor. Yazıyor ki iki tane kağıt alınır. Kur'an'da Talak suresi var. Talak boşanmayı anlatan sure. İki kağıda Talak suresi yazılır. O kağıtlardan bir tanesi muska yapılır, hastaya verilir diyor. İkinci kağıt ise necasetin bulunduğu bir kaba batırılır, bir kenara bırakılır diyor. Ondan sonra şeytanlar o karıyla kocayı ayırırlar çünkü razı olmuşturlar o kafirin yaptığı o fiilden. Allah'ın kelamını neye batırıyor? Necasetin içine batırıyor pis kafir haşa. Sihir o yüzden yapan adam kafirdir. O yüzden tekfir edilir sihir yapılan adam. Birazdan sihrin yapanın tekfirindeki ihtilaf da gelecek inşallah. Neden olduğunu nereden çıktı. Ama bizim anlayacağımız şudur ki sihri neyle yapacak kafirler? Allah'ın kelamıyla. Veya başka bir sihir çeşidi gene Allah'ın kelamını yazıyor. Felak Nas surelerini yazıyor pis kafir. Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Kadının hayız kanını alıyorlar. Kadının hayız kanını alıyorlar bir kaba. O hayız kanıyla Allah'ın ayetlerini yazıyorlar. Sihri şeytanları razı ederek yapıyorlar bu kafirler. Ki zaten yani sihir bir şeytanlarla yapılır. İbni Kesir Rahimullah Fahrettin Er-Razi'den şöyle nakleder. Der ki sihrin 8 çeşidi vardır der. Sihrin 8 çeşidi vardır. Bazı sihirler vardır ki diyor, bu şey önceden şey kutular vardı. Böyle müzik kutusu vardı. Kapağını açtığında müzik çalmaya başlıyordu. Onu da sihrin bir çeşidi olarak nakletmiş Fahrettin Razi. Böyle mekanik şeylerden yapılan garip garip ses çıkartan şeyler. Bugünkü müzik zaten sihrin bir çeşididir. İnsanlar dinliyorlar, kendilerinden geçiyor, farklı alemlere gidiyor falan. O yüzden sihrin ta kendisidir bugün müzik bahsettiğimiz şey. Onların hepsini zikrettikten sonra şeytanlar yardım alınarak, şeytanlara ibadet edilerek yapılan sihirdir diyorlar. Ve sekizincisi de diyor, laf taşıma nemime sihridir ki bu kavimleri birbirine sokar, kavimler birbirlerine düşman olurlar diyor. İnsanları helaka sürükler. Çünkü benden bir laf alır götürür ötekini, ötekinden bir laf alır getirir birikine. Ondan sonra bir kalplere düşmanlık ekilir. Ne olur? İnsanlar birbirlerine girerler, birbirlerini öldürürler. O yüzden sihri kısımlara ayırmış alimler. Bu bahsettiğimiz o Allah'ın kelamından yapılan sihir hangi çeşit? Şeytanlar razı edilerek yapılan sihirdir. Bakın şeytan her şeyde kendini Allah'a benzetmeye çalışır. Öyle bir keferedir. Mesela en basit örneği Tirmizi'de İmam Ahmed'in Müsned'inde bir hadis var. Şeytan arşını nereye koyar? Suyun üzerine koyar. Niye koyuyor? Allah'ın Allah ayette diyor ki "Vekane arşu alelme." Allah'ın arşı suyun üzerindedir. Kendini Allah'a benzetmeye çalışır. Allah subhanahu wa ta'ala'nın arşı suyun üzerinde, 7 kat göğün üzerinde. Biz buna ayetle iman ediyoruz. Hadisler bu noktada sahih. Biz bunlara teslim olduk. Aynı kafir arşını ne yapıyor? Suyun üzerine koyuyor. Allah subhanahu wa ta'ala'nın neyi varsa kullarını emrettiği tam zıttını emrediyor. Allah işte karı kocanın arasının iyi olmasını emrediyor. Şeytan insanlara ilk başladığı yer neresi? Karı koca ayırmak. Şimdi sihrin birçok çeşidi var. Mesela sihir insanı hasta eder, sihir bazen adamı öldürür. Alimler bunların hepsinin hakikat olduğunu kitaplarında yazmışlar, söylemişler. Hem naslar bunu tahkik ediyor, hem de tecrübe, insanların tecrübesi bunu tahkik ediyor. Şeytan neden karı koca ayırmakla işe başlıyor sizce? Veya Allah bu ayette neden karı koca ayırmaktan bahsetti? Çünkü karı kocanın ayrılması demek, bozuk bir toplum yapısı demek. Bozuk bir toplumda haramların rahatça işlenmesi demektir. Şimdi iki çeşit haram işlemeyen adam vardır. Bir Allah'tan korktuğu için işlemez, iki toplumdan korktuğu için işlemez. Yani insanın örfleri, adetleri bazen insan masiyet işlemeye çalışsa dahi, haram işlemeye çalışsa dahi toplum baskısından korktuğu için mahalle baskısı diye dillerini dolamışlar. Bu fıtridir. Allah'ın insana verdiği fıtri bir haldir. İnsan etrafından korkar. O yüzden haramı terk iki çeşittedir. Peki neden şimdi ben bunu anlatıyorum? Ne alakası var karıyla kocanın arasında ayrılmasını? Şöyle bir alakası var. Karıyla koca ayrıldığı zaman ortada ayrılacak çocuklar var. Ayrılacak çocuklar ne demek? Başıboş çocuklar. Başıboş çocuklar da şeytanın uşağı olmuş, şeytana kul olmuş çocuklar demek. O da beraberinde 60-70 sene sonra müşrik bir topluluk demek bugün olduğu gibi. Yani şu gördüğünüz müşrik topluluk bir günde olmaz. 5 milyon muydu? 20 milyon muydu? Neydi Türkiye Cumhuriyeti ilk kurulduğunda Türkiye'nin nüfusu? Ama insanlar iki nesil sonra bakıyorsun tamamen dinsiz oldular. Önceden gene örften de olsa, hani şirk de olsa, kabir şirki vardı bu topraklardaki insanlarda ama önceden şirk de olsa insanlar kapalıydılar, sakallıydılar, öyle değil mi? İnsanlarda fıtrat vardı. Allah'ın dininin bazı şiarları vardı. Ne oldu bu zamanla? İki nesil çok değil ha. Bir tanesi öldü, onun oğlu geldi. Şu anda torunlar yaşıyor bu topraklarda. Nasıl değişim gerçekleşti? O yüzden şeytanın planları ve hesapları uzun olduğu için şeytan işe nereden başlıyor? Karıyla kocanın arasını ayırmaktan başlıyor. Sihrin en tesirli çeşidi de budur zaten. اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ dedi değil mi ayette? Biz fitneyiz, sakın küfretmeyin. Yani küfretmeden insanlar ne yapamıyorlardı? Sihiri yapamıyorlardı. O yüzden tekfir eden ulema burayı delil almışlar. وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ O ikisinden neyi öğrendiler? Karıyla koca ayıracak şeyler öğrendiler. وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِيْذْنِ اللّٰهِ Allah'ın izni olmadan ama hiçbir zarar veremezler diyor. Zaten burada insanın rububiyet tevhidinin tamamı ortaya çıkıyor. وَمَا هُمْ بِيَدْوَارِّينَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِيْذْنِ اللّٰهِ Allah'ın izni olmadan asla ve asla zarar veremezler. Tamam şeytanların böyle tesiri var ki bu vesvesedir. Şeytanın işi vesvesedir zaten. Bunu kabul ederse bir adam başlar şeytan. Bak şunu da yaparım, bunu da yaparım. Gelir insanla konuşur. Ama وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ Allah'ın izni olmadan kesinlikle ve kesinlikle kimse bir zarar veremezlerdi. Peygamber'e sihir isabet etmişti ama Allah'ın izin verdiği kadarıyla. Daha fazla ileri götüremezdi şeytan onu istese de. Şeytan bırakır mıydı peygamberi? Elinde olsa gırtlağını sıkardı peygamberi. Bugün yeryüzünde İslam varsa peygamber vesile oldu buna. Aynı şekilde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Bukhari Müslim'in ittifak ettiği sahibi hadiste ne diyor? Cinlerden bir ifrit bana geldi. Elinde alev topuyla beni yakmaya çalıştı diyor. Alev topuyla beni yakmaya çalışınca Cibril geldi bana dedi ki kul ya Muhammed de ki ey Muhammed ne diyeyim dedi. Euzu bi kelimatillahi tammati allati la yucavizuhunna barru ve la facru min şerri ma halak. Ve bara ve zara. Bu Bukhari Müslim'in Müslimlerde var bu inatçı şeytanlara karşı yapılacak dua. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vahiy olundu. Niye vahiy olundu? Onu okur okumaz ifrit yandı kül oldu. Resulullah öyle diyor. Cibril geldi bana bunu öğretti. Ben de söyledim ve o elinde alev topuyla beni yakmaya çalışan ifrit, şeytanlardan bir ifrit Allah'ın izniyle yok oldu diyor. İşte şeytanın insana tasallutu. Bakın insan demiyorum bu Allah'ın peygamberi. Allah'ın korumasında, Allah'ın yardımında bir peygambere tasallutu. İnsan bunu görünce korkmaz, çok tabidir, doğaldır fıtratı gereği. Allah işte kalplere teskin veriyor. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ Allah'ın izni olmadan kimseye zarar veremezlerdi. Öyleyse kalbi Allah'tan başkasına bağlamanın bir hayri maslahatı yoktur. Evet, her şey biliyoruz ki kaderledir. O yüzden فَاِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهِ وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ İstediğin zaman Allah'tan iste. Yardım isteyeceğin zaman da Allah subhanahu wa ta'ala'dan iste ki ne olmasın? Gereksiz, sana ne zarar ne de fayda vermeyecek olan insanlara yalvarıp durma. Evet. Şimdi bununla alakalı Taha suresi 69. ayet de var. وَلَا يُفْلِهُ السَّاحِرُ حَيْتُ اَتَى Sihirbaz hiçbir şekilde ne yapamaz? İflah olmaz diyor. Şimdi Firavun'un biliyorsunuz sihirbazları vardı. Musa ile arasında ne oldu? Musa aleyhisselam ile arasında bir muhareke gerçekleşti. Muharebede bulundular. Onlar dediler ki sihir yapacağız biz. İşte Musa aleyhisselam dedi atın bakalım. Yılanlara dönüştü. Şey oldu değil mi? Önce bir sihir attılar. Ejderhalar falan Musa aleyhisselamı korkutmaya çalıştılar. Allah da ne dedi? Korkma ya Musa sen de asanı at dedi. Asasını attı. Onların bütün sihrini yok etti. Çünkü sihir neyle? Allah'ın izniyle sadece. Allah'ın dilediği kadar onlar yapabilirler. Yoksa ellerinde bir şey yok. Allah hepsini yok etti mi hiçbir şeye dayanamaz. Şimdi burada bu sihirbazlar, Firavun'un sihirbazları ne dediler Firavun'a? Biz Musa ile ne yaparız? Savaşta bulunuruz ama bize ne var dediler. Firavun da dedi ki siz mukarreplerden olacaksınız. Siz yakınlaştırılmışlardan olacaksınız. O yüzden unutmayın ki kardeşler, her Firavun, her asırdaki Firavun, ya bu Mısır ailesindeki Kıpti Firavun olur, ya Hüsnü Mübarek olur, fark etmez. O Firavun'un adı değişir, şekli değişir, ırkı değişir, rengi değişir. Sakallıdır. Bazen namaz kılar o firavun. Bazen kılmaz. Böyle her firavun kesinlikle ve kesinlikle sihirbaza muhtaçtır. Çünkü sihirbaz onun sihrini ne yapacaktır? Meşru kılacaktır insanlara. O yüzden insanların çoğu bu sihirden korkarlar. İşte bu şeytanların insana hastalık yapması, zarar vermesi. Vallahi billahi tallahi bu sihirden çok insanların sihirlendiği dışarıdaki dünya hayatı en büyük sihirbaz budur. O yüzden seleften nakledilen bir söz var ki biz öyle bir sihirbaz tanıyoruz ki sihriyle alimleri bile fitneye uğratmıştır diyor. Sihriyle alimleri bile fitneye uğratmıştır. O kimdir? Dünyadır. Öyle diyorlar. Dünya en büyük sihirbazdır diyorlar. Bakıyorsun dün tevhid mücadelesiyle ortaya çıkmış Dünya Alimler Birliği Başkanı diye ortada gezen bir bela. Adam dün tevhidi anlatıyordu. Tevhid, tağut ilk tarihte zaten o işte yeryüzünde halifelik kaldırıldıktan sonra demokratik düzenler kurulduktan sonra ilk tağut kitabını yazan adam Yusuf el-Kardavi. Öyle mi? Bu adam ilk dünyaya bu meseleleri anlatan adam ama dünyanın sihri, dünyanın süsü öyle bir noktaya gelmiş hepiniz biliyorsunuz. Maruftur bugün. Neden bu böyle olmuştur? Dünya geldikçe insan dünyayı meyletmiştir. Çünkü insanda bir şehvet vardır. Her insanda vardır. Aliminde, cahilinde. Fark etmez. İnsan fıtratı gereği böyledir. İnsanın fıtratında daha fazlası vardır. Adem oğlunun bir Uhud daha kadar altına olsa ne isteyecek? Bir Uhud'u daha isteyecek insanlardan. Adem oğlu böyle bir fıtrata sahip. O yüzden asıl korkulması gereken sihir dünyadır. Bakın alışveriş merkezlerini cıvıl cıvıl böyle. Rengarenk kapısında böyle sular, şelaleler, ağaçlar böyle milleti cezbediyorlar. Adam içeri girince kafayı yiyor böyle. Kendinden geçiyor böyle. Ne yaptığını bilmiyor. Orada eğlenceler var. Sinema salonları, işte restoranlar falan filan. Vallahi en büyük sihir budur. En büyük sihir televizyondur. Bugün insanları kendi başına kitleyen şeydir yani. Bu sihrin şeyleri arttırılabilir. En büyük sihir futboldur bugün. İnsanları Allah'tan uzaklaştıran. O yüzden sihir sadece böyle görünmeyen manevi bir şey değildir. Maddi birçok sihir vardır ki manevi sihirden daha tesirlidir, daha tehlikelidir. Peki sihrin, yani sihri yapan kişinin tekfiri meselesi. وَاَخْتَلَفَ الْعُلَمَا هَلْ يُكَفِّرُ السَّهِرُ اَمْ لَا Alimler ne yapmışlar? Sihirbazın tekfirinde ihtilaf etmişler. Ve ذَهَبَ تَعِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ اِلَى اَنَّهُ يُكَفِّرُ Seleften bir taife demişler ki kafirdir, sihirbaz. وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ Malik bunu söylemiş. وَأَبُوْ حَنِيفَ وَأَحْمَدْ رَحِمَهُمُ اللّٰهِ Ahmet ile Ebu Hanife demiş ki sihirbaz kafirdir. قَالَ أَصْحَابُهُ Demiş ki ashabı illa en yakuna sihrehu bi edviyetin ve tedhini ve suqya şey'un yaduru fe la yukeffir. Ama demişler ki bunlar, bu tekfir edenler, mesela bu sihir eğer bazı buhurla, buhur dediği şey kokularla. Şimdi şeytanlar bazı kokuları severler. Özellikle pis kokuları çok severler. Bu kokular kullanılarak bazı sihirler yapılır şeytanlar tarafından. İmam Ahmet, Malik ve Ebu Hanife demişler ki kafirdir sihirbaz. Ama bu şekilde ise insana zarar vermeyen, sadece böyle bazı buhur falan bu gibi şeylerse demişler ki bunda tekfir edilmez, kafir olmaz. Ve kâle Şafi rahimeullah demiş ki اِذَا تَعَلَّمَ سِحْرِ Bir adam sihir öğrenirse deriz ki قُلْنَا لَهُ سِفْلَنَا سِحْرَكْ Bize sihrini bir anlat bakalım deriz adama. Bir adam var, duyduk sihir yapıyor, sorarız. فَاِنْ وَصَفَ مَا يُوْجَبُ الْكُفْرِ Eğer bize anlattığı sihrin içinde küfrü gerektiren bir hal varsa, küfür olan bir durum varsa, مِثْلِ مَا اِيْتَقَدَهُ اَهْلِ بَابِلْ مِنَ التَّقَرِبُ اِلَى الْكَوَابِ سَبْعَ Tıpkı diyor Babil ehlinin 7 tane yıldıza yaklaşmak amacıyla yaptığı sihirler gibi. Demek ki Babil ehli ne yapmışlar? 7 tane yıldız var. Bu astronomi ilmiyle ilgilenenler bilir. Bu sihirbazlar, falcılar, malcılar da bilirler. 7 tane sihir yıldız vardır. O yıldızlara bakarak sihir yapar bazı sihirbazlar. Bunlar hep bizim uzak olduğumuz meseleler olduğu için çok fazla tafsilatına da giremiyorum. O yüzden açamıyorum. Bunlar farklı farklı sihir çeşitleri. Babil ehli böyle yapmış. Bu gibi küfürler, bu gibi sihirler de küfürdür diyor İmam Şafii. Yani İmam Şafii ne demiş? Eğer sihrin içerisinde küfür varsa sihri yapan kafir olur. Ama sihrin içerisinde küfür yoksa, mesela şeytana secde etmek gibi vesaire gibi. Mesela Suudi Arabistan'da polis teşkilatında bir bölüm var. Burada narkotik var. İşte bilmem ne bölümü var. Böyle bölüm bölüm ayrılıyor. TEM var, terörle mücadele. Polislerin böyle birimleri olduğu gibi Suudi Arabistan'daki polisin de bir birimi var. O birimin adı da sihirbazları yakalama birimi. O birim bir tane adam yakalıyor ve onun itirafları var. Bunu CD yapmışlar, dağıtmışlar insanlar bu pislikten uzak dursun diye. Adam diyor ki bana bir hasta geliyordu diyor tedavi etmek için. Ben gidiyordum diyor, iki rekat namaz kılayım diyordum. Adam bana diyordu bak ne salih adam ya, işte tedavi edecek Allah'tan yardım diye namaz kılıyor. Halbuki diyor siyah bir köpek şeklinde şeytan önüme geliyordu, ben ona secde ediyordum diyor. Ondan sonra tedavi ediyordum. İşte bu gibi durumlarla, yani ibadetin çeşitlerini şeytana sarf etmekle yapılan sihrin küfür olduğunda ne yapmışlar ulema? İcma etmişler. Orada ihtilaf yok. İhtilaf nerede? Sadece içerisinde küfür olmayan bazı buhurdan, bazı işte böyle otlardan, bilmem nelerden yapılan sihir var. Bunun şeyinde, tekfirinde ihtilaf etmiş alimler. Evet. Bu babda getirdiği bu Bakara suresi 102. ayetten sonra diğer nas da şu. Allah Nisa suresi 51. ayette diyor ki يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالْتَاغُوتِ Onlar tağuta ve cipte iman ediyorlar diyor Allah ayette. Zaten tağut malum biliyorsunuz. كُلِّ مَنْ عُبْدَ مِنْ دُونِ لَا فَوَرَادٍ بِهَا Allah'tan başka ibadet edilen, buna razı olan her şeyin genel adı. Peki cipt neydi? Cipt de sihir diye tefsir etmiş alimler. Bunu Ömer radıyallahu anh demiş. El ciptu sihrun demiş. Cipten kasıt sihirdir demiş Ömer radıyallahu anh. Yani sihir Ayette kastedilen şeydir. Sihre iman ediyorlar diyor. Kafirleri anlatırken Allah subhanahu ve teala. Aynı şekilde Cabir'den gelen şöyle bir rivayet var bu ayetin tefsirinde. Cabir radıyallahu anhu diyor ki Ettebâgîd kuhânun. Tağutlar kâhinlerdir. Kâne yanzilü aleyhimuş şeytan fî kulli hayyin vâhid. Her bölgede bir adama iner şeytanlar diyor. Kâhinlerden bir adama inerler. Yani her bölgede şeytanın neyi vardır? Bir askeri vardır kâhinlerden. Gelir onunla vesveseyle konuşur, görünür konuşur. Ona vahyeder, bazı şeyler bildirir. Diyoruz ya şeytan her şeyde ne yapmaya çalışıyor? Allah'a benzetmeye çalışıyor kendini. Allah da her kavme ne gönderiyor? Resul gönderiyor. O Resul'e düşman olarak da şeytan bir tane seçiyor fasıklardan, facirlerden. Böyle günaha meyyal, kalbi pis olanlardan. Onunla da ne yapıyor? Ona vahyini veriyor, o da konuşuyor. O da insanlarla böyle konuşup vesveseler verip saptırıyor. O yüzden demiş ki Cabir radıyallahu anh bu ayetin tefsirindeki kastedilen şeyler budur. Peki Vehb İbni Münebbeh'den gelen rivayette ne diyorsa Ertu Cabir İbni Abdullah Cabir İbni Abdullah'a sordum anittevâhid tağutlar nedir burada? Elleti kâne yetehâkemûne ileyhe kendilerine muhakeme olunanlardır demiş. Yani insanların her toplumda olduğu gibi ihtilaflarını çözdüğü Allah ve Resulünden başka dünyevi ve başka hangi mesele olursa olsun maddi manevi her şeyde ihtilaflarını çözdüğü neresi var? Bazı makamlar, mahkemeler var. İşte bunlar tağutturlar demiş Cabir radıyallahu anhu. Bunlar hiç eksik olmamış. Her dönemde var. Mekkeli müşriklerin döneminde de insanların muhakeme oldukları bir grup şeyler vardı. Kahinler vardı. Onlar böyle yünden elbise giyerlermiş. Şimdi biz hani buradan sakındırırken diyorlar ya önceden işte mahkeme salonu mu varmış? İşte hakim elbisesi mi varmış falan. Böyle garip garip itirazlar geliyor. Mekkeli müşriklerin döneminde Mekke'de adliye teşkilatı şöyle işliyordu. Tahkim ağacı denen bir ağaç vardı. Mekke'de özel bir yerdi. O ağacın altına gelirdi hakimler. Otururdular ve hakimler yünden elbiseler giyerlerdi. Bunların hepsi İbni Sa'd'ın, İbni İshak'ın, siyer alimleri olan, ya ümmetin bunların aktardığı siyer bilgileri doğrudur diye ittifak ettiği, nakillerini yaptığı insanların sözleridir bunlar. Hepsi sahih rivayetlerdir. O dönemde de bu varmış ve insanlar ihtilaflarını nerede çözüyormuşlar? Kahinlerin önünde çözüyorlarmış. İnsanlar ihtilaflarını kahinlerin önlerinde çözüyormuş. Ha bugün kahin değil, başka pislik, beş kuruş etmez ciğeri insanların önünde çözüyorlar. O da başka bir mesele. Evet, bu bapta getirdiği diğer bir nas da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen şu hadistir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan geliyor. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. İçteni bu seb'el mukibat. Yedi tane şeyden sakının. İnsanı helak edici günahtan sakının diyor. Fekalü ya Resulallah ve mahun. Dedik ki onlar nedir ey Allah'ın Resulü? Kaç tanedir? Nedir bunlar? Kal dedi ki eşşirku billah. Birincisi nedir? Allah'a şirk koşmaktır. Malumdur ki İnnallâhe lâ yagfiru ey yüşreke bih ve yafurma dûne zelike limen yeşâ. Allah şirki affetmez. Bundan gayrisinde dilediğini affeder. Malumdur bu insana helak eden günahtır. Ve sihr aynı şekilde sihir de bunlardan bir tanesidir. Ve katlun nefsi lleti harramahullâhu illa bilhak. Allah'ın helal saymadığı, hak kılmadığı bir nefsi öldürmektir diyor. Şimdi Allah eğer orada Resulullah deseydi bir nefsi öldürmek deseydi Müslümanlar kafirlerle cihad ediyorlar, kafirleri öldürüyorlar öyle değil mi? İlla bil hak demesinin hikmeti nedir? Ancak Allah bazen insanların kanını helal kılmıştır. Hangi durumlarda? Kafir oldukları vakit, başka zina yaptıysa evli, başka adam öldürdüyse kısas olarak ne yapılır? O da öldürülür. Mürtet kafir yani o bapta söylemiştim. Bunların hepsi ne yapmıştır? Ölümü hak etmiş insanlardır. İlla bil hak kelimesi de zaten bunun dahilindedir. Ve aklur riba faiz yemek bu da insanı helak eden üçüncü günahtır hadiste gelen. Faiz öyle pis bir şey ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 60 küsür derecedir. En düşüğü anasıyla zina yapmış gibidir diyor. En düşüğü annesiyle zina yapmış kadar şerli bir şeydir faiz. 69 derece, 60 küsür derecenin de en alt derecesi bu. Varın yukarısını siz düşünün. Ve kıyametin alameti Bukhari hadisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete doğru faiz yemeyen kalmayacak. Öyle ki yemeyen adama tozu bulaşacak diyor. Yani bugün olduğu gibi Yani zorla bizi bile bu pisliğin içine çekiyorlar. Yani uzak duruyoruz. Hani ihtiyarımız dahilinde bir şeyler yapmamaya çalışıyoruz. Bunlara bulaşmamaya, faiz olan alışverişlere bulaşmamaya çalışıyoruz. Ama o pislikler bizi zorla çekmeye çalışıyorlar. Farklı farklı yollarla, farklı farklı şeyleri zaruri yapıyorlar mesela. Öyle değil mi? Faizi zaruri yapıyor adam mesela. Bir şey satın alacaksın. Koymuş oraya maddeyi. Mecbur bunu yapmak zorunda kalıyorsun. Faturanı bir gün ödeme, hemen üzerine ne yapıyor? Faizini getiriyor kefere. Sen yemesen bile yediriyorsun. Resulullah her birinin haram olduğunu söylüyor. Yani yedirmek de aynı şey, yemek de aynı şey. O yüzden Allah subhanahu teala bizi rahmetiyle bu pislikten korusun inşallah. Bu aklu malil yetim, yetim malı yemek de aynı şekilde insanı helak eden günahlardan bir tanesidir ki Nisa suresindeki 15. ayet yanlış hatırlamıyorsam. Evet 10. ayette Allah innellezine yakuluna amvalel yetame zulmen innema yakuluna fi butunihim nara. O yetimlerin mallarını zulümle yiyenler karınlarına ateş doldurmuşturlar. Özellikle dikkat edin, mal yiyenler demiyor, yetimlerin mallarını yiyenler diyor. Neden? Çünkü yetim biliyorsunuz, yani babası ölmüşe yetim denir. Hani kimsesi olmayan. Yetimler babası olmadığı için, koruyacak, muhafaza edecek kimsesi olmadığı için ellerinde var olan malları da yenmesi takdirinde ne olacaktır? Açıkta kalıp büyük bir zulmün içine düşecektir. Yetimi de hep erkek algılamamak lazım. Yetim bir kız olduğunu düşün. Yani böyle bir hale düşerse Allah muhafaza, Allah korusun. Yarın kötü şeylere sebep olabilir, kötü yollara düşmesine vesile olabilir. O yüzden yetim malı yemenin fesadı çok büyüktür. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanı helak eden 7 günahtan bir tanesi olarak saydı. وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ Savaşta geri kaçmak, tam karşı karşıya orduyla iki ordu karşılaştığında, savaş esnasında, çatışma esnasında çatışmadan kaçmak, savaştan geri kaçmak, bu da insanı helak eden günahlardan bir tanesi. وَقَصْفُ الْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ Mümin, saliha, gafil, zinaya düşmemiş iffetli kadınlara zina iftirası atmak insanı helak edecek günahlardan bir tanesidir. Hani bunlar günahtır ama gerçekten insanı mahvedecek günahlar. Dünya ve ahiret. Şimdi Şeyh Muhammed diyor ki bunlar insanı helak eden günahlardır ama bunların sadece helak edişi ahirette değildir, dünyadadır. Mesela şirk. Bir adam Müslüman olduktan sonra şirk işlese ne olur? Mürtet olur. Mürtedin kanı canı helaldir, malı. Ne diyor? مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَقْتُلُهُ Resulullah Bukhari'de İbn Abbas'tan gelen hadis. Kim dinini değiştirirse ne yapın? Öldürün diyor. Şirkin dünyadaki azabı da budur. Sihir. Birazdan gelecek inşallah nedir? Boynunun vurulmasıdır. Aynı şekilde bir adamın zulümle, Allah'ın helal kılmadığı bir şekilde birini öldürmesi sonucunda kısasla kendisi öldürülecektir. Öyle değil mi? Vesaire vesaire. Hırsızlık olsun, başka şeyler olsun. Bunlar el kesmekle veya başka şekillerde cezalandırılacak şeylerdir. Veya mümin kadına zina iftirasında bulunmak. Eğer sen o söylediğin zinayı ispatlayamazsan ne yapıyorsun? Sopa yiyorsun iftira attığın için. Yani zina iftirasında bulunduğun için sopa yiyorsun. Yani hem dünyada hem ahirette bu günahların neyi var? Karşılıkları var. Bu günahların cezası var. Allah bizi bunlardan muhafaza eylesin. Çünkü Allah subhanahu teala ayette diyor ki kim diyor eğer diyor şeylerden sakınırsanız büyük günahlardan biz küçük günahlarınızı örteriz size bağışlarız diyor. Yani Müslüman şirk koşmayı terk ettikten sonra, şirki terk ettikten sonra, Müslüman olduktan sonra büyük günahlara düşmemeye gayret edecek. Küçükleri eğer büyüklere düşmezse Allah subhanahu wa ta'ala affetmeyi ne yapmış? Vaat etmiş. Allah'ın vaadindedir. Allah bu küçük günahları affedecektir. Yeter ki kişi bu sayılan büyük günahlara düşmesin. Peki büyük günahlar bu 7 taneyle mi kısıtlı? Alimler demiş 77 tane, kimisi demiş 700 tane. Saymışlar. İmam Zehebi'nin El-Kebair diye bir kitap var. Büyük günahlar diye Türkçe'ye de çevrildi. Alın okuyun inşallah. Faydalıdır, müfittir. Yani onda birçok büyük günah çeşidi var. Birçok farklı noktada insan günaha düşebiliyor. Allah hepsinden bizi muhafaza eylesin söyleyeyim. Yani. Bu bapta getirdiği son rivayetler de şunlar. Cündep'ten merfu olarak gelen hadistir. Hattus sahire darbatun bis seyf. Sihirbazın haddi boynunun kılıçla vurulmasıdır diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Revahut Tirmizi. Tirmizi rivayet etti. Dedi ki haza hadisun sahihun. Bu hadis nedir? Sahihtir. Ennehu mevkuf. Ama mevkuf bir hadis. Aynı şekilde diğer rivayeti de okuyayım. İnşallah ondan sonra şerhini yapalım. Bukhari'de gelmiş gene bir rivayet. Kal, Ketebu Ömer İbnül Hattab radıyallahu anhu en ıktülü kullu sahir ve sahira. Ömer İbnül Hattab ne yapmış? Her sihirbazı ve sihirbaz kadını öldürün diye mektup yazmış valilere. Fakal, fekatelne felese sevahir. Üç tane sihirbaz öldürdük. O bize bunu emrettikten sonra diyor. Aynı şekilde Hafsa'dan da sahih rivayetle şu gelmiş. Enneha emarat bi katli cariye leha saharatha fakutilet. Sihir yapan bir cariyeyi görmüş. Hafsa radıyallahu anh öldürülmesini emretmiş. Hafsa Ömer'in kızı, peygamberin hanımı, müminlerin annesi radıyallahu anh'a. Bir cariyenin sihir yaptığını görünce ne yapmış? Ona öldürülmesini emretmiş aynı şekilde. Ve İmam Ahmet'te peygamberin ashabının 3 tane sihirbazı öldürdüğüne dair rivayet yapmış. Şimdi bu yaptığımız rivayetlerde birkaç tane sonuç var. Şöyle bir sonuç var. Cündep radıyallahu anh'dan gelen rivayette olduğu gibi ve rivayetin dışında amelinde de olduğu gibi sihirbazı öldürmek caizdir. Tövbeye çağrılmadan öldürülür. Sihirbaz öyle şerli bir pisliktir. O yüzden tövbeye bile çağrılmaz cumhur ulemaya göre. Direkt kafası vurulur. Örnekte Cündep radıyallahu anh'un yaptığı fiildir. Halifenin huzurunda bir tane sihirbaz kuşun kafasını ayırıyor, birleştiriyor. Cündep radıyallahu anh da kılıcını çekip adamın kafasını kesiyor, hadi birleştirsin bakayım diyor. Allah ondan razı olsun, sahabenin yani küfre karşı, kafire karşı buğzu en açık şekilde ortadadır. Hani bugün televizyonda bazı duyuyoruz yani, biz Allah'ım da olsun öyle şeytanlar yok da müşrik bir toplumda yaşayınca hep duyuyorsun her şeyi. Adam biri çıkmış televizyonda bazı sihirler yapıyor. İsmi önemli değil. Onu birleştiriyor, bunu ayırıyor. Keseceksin kellesini, bakalım birleştirebiliyor mu ondan sonra. Yok işte 2 dakika sonrayı tahmin ediyormuş. Kafasına sıkacaksın, bakayım tahmin edebildi mi diye bir de soracaksın yani. Yani bunların hepsi şeytan. Şeytanlar bunlara yardım ediyorlar. Şeytanlar bunlara yardım ediyor. Bazı olağanüstü şeyler gösteriyorlar. İnsanların birçoğunun bilmediği, akıllarının almadığı. Niye? Bunlar şeriattan gafil adamlar. Şeriatı bilmeyen adamlar. O yüzden ne yapıyorlar? İnsanları sihirleriyle etkileyip saptırıyorlar. O yüzden Müslüman böyle şeylerden zaten uzak duracak. Böyle yerlerde de gücü yettiği kadar bunu izale edecek. En basitinden ya bir ayetel kürsü okusa vallahi oradaki şeytanlar kaçacağından, yani tutup eğer kadının mesela kesip ortadan ikiye ayırıyor, gerçekten kesecek yani bir tanesi gibi. Hani niye? Şeytanlar kaçınca yardım edemeyecek. Abdülvahid Abdüsselam Bali, Abdülvahid Abdüsselam Bali işte Mısır'da bu işi bilen şeyh, diyor ki bir gün diyor bir genç diyor bir topluluğun yanına geldi diyor. Adam biri işte bıçağı sokuyor, kan çıkmıyor. Adam işte bıçak sokuyor, kan çıkmıyor falan diyorlar. O sırada bir tane genç giriyor içeri, ayetel kürsü okuyunca adam bıçağı sokuyor, kanlar içerisinde kalıyor, yere düşüyor. Bunu hemen hastaneye falan götürüyorlar. Diyorlar ne oldu, hani kendine sokuyordun bir şey olmuyordu, çocuk girdi ondan sonra bıçağı vurdun, hastaneye kaldırıldın. Diyor ki şeytanlar kaçtı o çocuk ayetel kürsü okuyunca. Çünkü onların o şeyi yapmasına sebep olan şeyler, o harikul ade gibi görünen o acayiplikler hep şeytanın insanları saptırmak için yaptığı şeylerdi. Kızgın demiri diline süren ama diline hiçbir şey olmayan. Ya böyle garip garip şeyler, bunların hepsi nedir? Şeytanların istidraçıdır. Bunlar keramet değildir. Şimdi İslam'da bir keramet anlayışı var. Hani insanın olağanüstü bazı şeyleri müminin göstermesidir de, istidraçla keramet arasında fark var. Adam işte şeyhi yok, ateşi eliyle söndürmüş diye onu keramet zannediyor. En büyük şeytan olan Deccal adamı öldürüp diriltecek yani. O zaman şeytana ibadet etmesi lazım bunların, haşa. Böyle kerametle birilerine iman edilecekse, tabi olunacaksa, Müslüman ölçütü hiçbir zaman bunlar değildir. Dediğim gibi sihirbazın haddi de nedir? Öldürülmesidir. O yüzden birçok beldede, özellikle bir dönem Mısır'da yaptılar. Bazı Müslümanlar çıktı, sihirbazları öldürdüler. Ceyşullah adına bir topluluk kurarak, Allah'ın ordusu demek. Maalesef tabi devlet yine her yerde olduğu gibi tağut kendi askerlerini öldürttürür mü? Ne yaptı? Onların hepsini topladı. Allah hepsine sabır versin, yardım etsin. Onlar peygamberin sünnetini ihya ediyorlardı. Ve Müslümanlar dünyanın neresinde olursa olsun tekrar güç sahibi olursalar vallahi ilk başlamaları gereken mesele öldürmeye sihirbazlar olmalıdır. Buldukları sihirbazları öldürmektir. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davanen elhamdülillah.